أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde Ankebut suresinin 44. ayetine kadar işlemiştik. Hatırlayacak olursanız geçen ders sureye adını veren ayetleri işlemiştik ve özellikle vurgu yapmıştık üzerine. Çünkü Rabbimiz vurgu yapmıştı. Örümceğin evi, örümceğin ağı sadece çürük değil, aynı zamanda kendisine sığınana mezar olan bir ağdı. Aslında örümcek kafalı olan biri böyle bir tuzağı göremezdi. Onun için de Kur'an'ımız bize gözünüzü açın. Örümceğin ağına saray diye sığınmayın. Neyin sağlam, neyin çürük, neyin kalıcı, neyin geçici, neyin zayıf, neyin güçlü olduğunu doğru bir bakış açısıyla, doğru bir zaviyeden, doğru bir tasavvurla tanımlayın. Eğer bunu doğru yapmazsanız, yarın iş işten geçmiş olur ama tuttuğunuz her dal elinize gelir, diyordu. Şimdi devamındaki ayetleri işleyeceğiz inşallah. Ankebut suresinin 45. ayetiyle dersimize devam ediyoruz. Devamındaki ayet öyle her zaman bulunur bir ayette değil. Adeta Kur'an'ın berceste ayetlerinden biri, ibadetin anahtarlarından biri. Onun için bu ayet üzerinde durabildiğim kadar, zamanımın el verdiği kadar durmak istiyorum. Bismillah. Utlu ma uhiye ileyke minel kitab. Ey bu ilahi hitabın muhatabı olan insan. Bu metinde yok. Fakat metinde bir emir var. Bu emir mutlaka bir memur ister. Kim bu? Eğer bu emrin muhatabını sadece Resulullah'la sınırlandırırsak, ayetin devamındaki tenha anil fahşai vel münker, tüm kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyar ibaresini ben Resulullah'a nasıl hasredeyim? Olur mu bu? Kötülük ve çirkinlikler aslında bize layık. Onun için ben bu ayetin muhatabının sadece Resulullah değil, aslında bizler olduğumuzu. Onun için de ey bu ayetin muhatabı olan insan, sana söylüyorum dediğini düşünüyorum ve hitabı böyle algılıyorum. Utlu ma uhiye ileyke minel kitab. Sana vahyedilmiş olan bu mesajı izle ve başkalarına da ilet. Utlu hem izle manasını hem de ilet manasını içerir. İzle. Neden? Çünkü bu mesaj kendisini izlemek için gönderildi. Çünkü bu mesaj soyut bir dünya kurmadı sana. Sana somut bir dünya, müşahhas bir dünya kurdu. Çünkü bu mesajın ilk muhatabı yeryüzünde iz bırakan biri, izi olanlar izlenir. Onun içindir ki Allah onu örnek gösterdi. örnek gösterdi. Çünkü örnek alınabilirdi. O Kur'an'ın insana dönüşmüş biçimiydi. Eğer onun bıraktığı izi izlerseniz, Kur'an size dönüşür. Yani sizin ahlakınızda Kur'an olur. Onun için izle ve ilet. Utlu aynı zamanda ilet, başkalarına aktar anlamına gelir. Eğer bir güzelliği fark etmişseniz, güzelliği fark edene güzelliğe sahip olmak yaraşır. Diyelim ki sahip oldunuz, o zaman o güzelliği başkalarıyla paylaşmanız gerekir. Çünkü ebedi güzellikler paylaşıldıkça çoğalırlar. Onun için de başkalarına ilet. Ve arkasından devam ediyor ayet. Ve ekimi salat. Ve salatı ikame et. Namazı kıl diye çok klasik bir biçimde de çevirebilirim. Zaten o müsellem, bilinen bir hakikat. Fakat ne demek salatı ikame etmek? Bu cümlenin iki anahtar kelimesini kısaca tahlil etmem gerekiyor. Devamını da anlayabilmek için. Ekim, ekame, ikamet. Aslında kaveme kökünden türetilmiş bir sözcük. Bir şeyin kökü, bir şeyi ayakta tutan ana unsur manasına gelir. Kame, ayağa kalktı demektir. Ekame, doğrulttu. Kaldırdı, dikti, yükseltti anlamına gelir. Etimolojik kökenini göstermek için bir cümle vermeliyim. Ekamtul ud. Değneği doğrulttum demektir. Peygamberimiz namazı tanımlarken Es-salatu imadu din. Namaz dinin direğidir. Femen hedemeha hedemeddin. Kim onu yıkarsa dinini yıkmış olur. Femen ekameha ekameddin. Kim de onu dikerse dinini ayağa kaldırmış olur. Peygamberin bu hadisi sadece namazın önemine bir dikkat değil, aynı zamanda namazın ikamesinin etimolojik kökenine de bir atıftır. O nedenle direği ayağa dikmek, kaldırmak, sanki bir binayı ayakta tutan ana sütun gibi algılayalım. Ondan da öte geçip salatı ikame edin emrini varoluşsal bir manaya taşıyalım. Çünkü salat sala kökünden gelir. Sala insanı ayakta tutan omurgaya denir. Omurga. Hatta ekame ile bakışımlı bir manası da var. Çünkü salleytul asa derse bir Arap, değneği ateşte ısıtarak düzelttim demiş olur. Şimdi öyle bir etimolojiden yola çıktık ki hakikaten birçok manalar hücum ediyor şimdi. Beni söyle, beni söyle diye. Namaz dinin omurgasıdır. Yani Allah'a karşı insanın esas duruşu. Aslında Namaz o değil. Namaz o esas duruşun harekete dönüşmüş bir dışa vurumudur. Tezahürüdür. Onun için namaz bunu değil, bu namazı doğurur. Doğurursa huşu olmuş olur. Yani içinizdeki Allah'a karşı esas duruş bilinci öylesine sizi sarıp sarmalar ki bu bilinç sizi ister istemez Allah karşısında aşk hareketine, yani önce rükû sonra secdeye kapandırır. Ya Rabbi teslim oluyorum demenin bedencesidir. Sadece o kadar mı değil? Allah'ım senden başkasının önünde eğilmem demenin de mümincesidir. Bakınız, ateşte değneği doğrulttum. Değnek eğri, yamuk. İnsan Allah'ın müdahalesi olmadan dik duramaz. Allah'ın müdahalesi olmadan kula kulluk yapmamazlık edemez. Eşyaya kul olur. Dünyaya kul olur. Değersiz şeylere kul olur. Değerini 5 paralık eder. Etmesin diye Allah, insanın kulluğunu sadece insandan yüksek ve insanın kendisine olan sevgi ve korkusunu istismar etmeyecek bir tek zata kulluğunu ister. O da kendisi. Çünkü insanın sevgisini istismar etmeyen tek varlık Allah'tır. İnsanın korkusunu istismar etmeyen tek varlık Allah'tır. Çünkü Allah insanın rakibi değil. İnsan hem cinsi ne kadar seviyor olursa olsun, ne kadar yakını olursa olsun bir noktadan sonra iş karışabilir. Bir noktayı geçtikten sonra hasetlik başlayabilir, kıskançlık başlayabilir. Ne kadar yakınınız olursa olsun. İlişkinizde bütün bu yamuk şeylerin olmayacağı tek ilişki insan Allah ilişkisidir. Onun için namaz, salat kökünden gelir. Esas duruş, klas duruş. İnsanın Rabbine karşı klas duruş. O nedenle Efendimiz bunun çok iyi farkında olduğu için ki bizler çoğu zaman farkında değiliz. Aslında namazın ne muhteşem bir imkanın görünürdeki şekli olduğunu bilmiyoruz. İçini boşalttığımız için de namaz adeta bizim için keşfedilmemiş bir hazine olma niteliğini koruyor. Keşfedilmemiş bir hazine. Üzerinde oturuyorsunuz. Fakat açlıktan ölüyorsunuz. Öylesine bir hazine. İşte onun için Efendimiz diyordu ki namaz, kurratu ayni, salat, es-salatu, kurratu ayni, namaz, gözümün nuru. Namaz hiç gözünüzün nuru oldu mu? Gözümün nuru diyecek kadar sevdiniz mi? Bana dünyanızdan 3 şey sevdirildi diyordu ya peygamber. Namaz. Gözümün nuru namaz. Onun ayrıcalığı var. Göz nuru o. İkincisi, güzel koku. Cenneti hatırlattığı için. Üçüncüsü, evet, kadın. İlginç değil mi? Çok ilginç. Ne ile yan yana geliyor. Kadına peygamberi bir iltifatın işte söylenişi bu. Yani Resulullah'ın dünyanın tüm kadınlarının layık olduğu o müstesna yeri de göstermesidir bu. Namazı kadının yanına. Kadını namazın yanına. Gözünüz gibi koruyun. Niye? Namaz. Belli. Göz aydınlığı. Allah insan ilişkisi. Kadın. Kadın içinde erkek aslında. Aynı şey, eşler. İnsan için göz aydınlığı da o değil aslında. Namaz, insanın Allah'a doğru esas duruşunu temsil eder. İnsanın Allah'a dönük yüzünü inşa eder. Kadın da erkeğin insanlığa dönük yüzünü inşa eder. Onun için yan yana koyuyordu. Aslında bunun altında çok daha derin bir şey yatıyordu. Namazdan haz almak. Namazdan zevk alabilmek. Yani namazı sırtınızda yıksam da kurtulsam diye taşınan bir yük olmaktan çıkarıp altınızda bir burak, sizi cennete doğru götüren bir burak etmek. İşte bu. Onun için es-salatu mi'racul mu'min. Namaz müminin miracıdır buyuruluyordu. Evet değerli dostlar. Namaz nefis terbiyesi, ruh tezkiyesi. Ateşte cevherin curuftan ayrılması gibi insanın cevherini curufundan ayıran bir işlemin son aşamasıdır. O nedenle esas duruştur, kılas duruştur. Es-salâ. İnsanı dik tutan omurga, unutmayın. İşte namazın etimolojisi. Ama bütün bunları aslında ayetin devamındaki şu cümle için söyledim. İnne's-salate tenha ani'l-fahşai vel-münker. Çünkü namaz İnsanı tüm kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyar. Tırnak içinde alıkoyma potansiyeli taşır. İşte bu. Namazın insana sunduğu imkan. Ve şimdi bu noktada ibadetlerin ruhu gündeme geldi. İbadetler insan içindir. Önce bunu çizelim altını. Allah için değil. Yani ibadetin niyeti elbette Allah için. Fakat yararı insan içindir. İnsanın ibadetinden Allah yararlanmaz. Birinin yararlanması için onun ihtiyaç duyması lazım. Muhtaç olması lazım. Allah'ın insana ihtiyacı yok. Peki insan Allah'a niçin ibadet eder? Çünkü insanın Allah'a ihtiyacı var. Allahsız yapamaz. Allah'ın sınırsız rahmet denizinden insana açması, dökmesi için yasası var. Bu yasa gereği insanın Allah'a kulluk etmesi lazım. Çünkü bu musluk ancak o zaman açılıyor. Yasa bu. Rahmet çeşmesi ancak kulluk vanasıyla açılıyor. O nedenle bunu istiyor. Bizim için istiyor. Bir tane istiyor. O biri üzerine koyup bin ver. Sadece vermenin yasası gerçekleşsin diye istiyor. İbadet bu. Namaz, duygusal ve düşünsel bir arınma. Onun içindir ki, insanı kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyar. El-fahşâ, aslında her tür çirkin davranış demektir. İnsanın değerini düşüren, insanın yüce onurunu beş paralık eden, insan onuruna yaraşmayan her tür çirkinlik demektir. Bu bir parça insanın değeriyle alakalıdır. Fakat el-munker, aklın kötü gördüğü şey demektir. Her şey. Yani birincisi, insanın ontolojik değerini düşüren şeyler. İkincisi ise insanın epistemik kalitesini, yani bilgi kalitesini, insanın duygu kalitesini, insanın akıl kalitesini, insanın bilinç kalitesini düşüren şeyler demektir. Bu ikisini yan yana koyduğunuzda zaten insanın değeri ikisinin çarpımından oluşuyor adeta. Bir boyutuyla yapısal, öbür boyutuyla eylemsel. O nedenle ikisini de gündeme getiriyor ve bu iki alanda namaz, tabii ki maksadını gerçekleştirmiş bir namaz, bu iki alanda insanı onarır diyor. Onarır. Yani kötülükten ve çirkinlikten nehyeder. Bir set olur. Ateşle bağlantılı olduğunu söylemiştim ya etimolojisinin. Hem ekame hem de salah köklerinin. Yani ateşte eğri değneği doğrulttum. İnsanın eğriliğini ateşe verip doğrultmak. Adeta. Allah insanı hamdın piş ki yanasın, yan ki olasın, cürufun cevherinden ayrılsın diyor adeta. Böyle anlarsak sanırım yanlış olmaz. Ondan öte, namaz sadece ibadet çerçevesi içinde bizim ibadet tasavvurumuz biraz yamuk. Allah'a gönderilmiş mektuba benzer ibadetler. Hepsi öyle, oruç öyle, hac öyle, zekat öyle. Namaz İlk mektup. Unutmayın, nübüvvet yılları boyunca müminlerin 16 yılı oruçsuz geçti. 19 yılı haçsız geçti. 14 yılı, 15 yılı faiz yasağını bilmeden geçti. Fakat bir yılları namazsız geçmedi. Bu çok önemli. Namaz Allah'a gönderilmiş mektuptur demiştim. Öyle mektuplar gidiyor ki zarfı var, içi yok, mazruf yok, zarfın içi boş. Siz gönderiyorsunuz ve sizin adınıza ayrılmış posta kutusuna konuluyor. Bir gün gelecek, mektuplarımız bir bir açılacak. Gönderdiğimiz her mektup, eğer adresi doğruysa, bazılarının içi boş çıkacak. Boş. Siz gönderdiğinizi düşünüyorsunuz ama içi boş. Yok bir şey. Peygamberin dilinde böylesi bir namaza kılanın yanına yorulduğu kalır buyrulur. Tabii ki insanı çiğreten bir şey, titreten bir şey. Ama şunu söylemeliyim ki, tüm namazlar bir namazı bulmak için kılınırlar. Aslında namaz bitimsiz bir yolculuğun günlük 5 durağıdır. Ve her durakta acaba burada mı bulurum diye durur, iner, bakarsın. Ve bu yolculuk yürümekle biten bir yolculuk değil. Varanlar, yürüyenler olacaktır. Aramakla bulunan bir arayış değil. Bulanlar, arayanlar olacaktır. Arkadan bir şey daha geliyor. Vele zikrullahi ekber. Ve hele Allah'ın zikri olması onun en büyük boyutudur. Yani namazın nihai maksadına bir atıf. Allah'ın zikri, zikrullah birkaç manaya gelir. Bir, Allah'ın insanı anması. Hani Bakara suresindeki fezkuruni ezkurkum. Siz beni anın, beni kaygı edin ki ben de sizi kaygı edineyim. Yani siz bu işe Allah ne der deyin ki ben de titreyeyim sizin üzerinize. Evet. İşte bu insanın Allah'ı, Allah'ın insanı zikri. Müthiş bir hadise. Tabii zikrullah aynı zamanda Allah'ın insanı zikri manasına da gelir. Onu da içerir. Allah'ın insanı anması. Zaten bu birbirinin devam olduğuna göre bunu iki mana demek değil, birbirini tamamlayan iki mana demek daha doğru olur. Siz Allah'ı kaygı ederseniz, bu Allah'ı kaygı etmek ne demek? Kaygınız Allah olursa, Rabbim ne der? Yaptığınız her işte, yaşamınızda ben bu hayatı kime teslim edeyim diye sorduğunuzda, evet, bu hayata ihanet etmeyecek tek kapı Allah'ın kapısıdır. Ona teslim etmeliyim derseniz eğer, size verdiğiniz, zaten kendisinin size hediye ettiği o hayatı bitimsiz bir cennetle taçlandırıp geri iade eder. Budur işte. Onun için zikrullah, insanın kaygısının Allah olması. İnsanın maksimum hedefinin Allah olması. İnsanın sebeplerin sebebinin Allah olması. Bilincinin merkezinde Allah olması. Allah'ın gör dediği yerden bakması. Eşyaya, insana, kendisine, varlığa, tabiata, bütün bunları okurken ilahi bir kitap ve hitap olarak okuması. İşte zikrullah bu. Vallahu ya'lemu ma tasna'un. Zira Allah işledikleri her bir şeyi bilir. Allah bilir. Onun için insanın aslında namaz kılarken bu namazdan ne umduğunu da bilir. Sadece namaz kılıyormuş görüntüsünü bilmez. Onun kaydı namaz kılan insanın yüreğinin derinliklerini de bilir. Onu da çeker, kayıt altına alır. Maun suresini bu ayetin tefsiri olarak okumak lazım. Eraitellezî yukezzibu biddî. Baksana şu dini yalanlayan adama. Fezâlikellezî yed'ul yetîm. İşte bu yetimi itip kakıyor. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ Yoksulu doyurmuyor değil, doyurmaya teşvik etmiyor. Doyuracak, bir de başkalarını doyurmaya teşvik edecek. Üç ayet oldu. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ Bu dördüncü ayet. Dini yalanlayandan girdi, yetimden ve yoksuldan geçti. Dördüncü ayette yazıklar olsun özelde namaz kılmak, musallin, namaz kılanlar diye de çevrilebilir. Ama doğru çeviri yazıklar olsun böylesine ibadet edenlere. Çünkü bu ayetlerin sebebi nüzulü olarak gösterilen tüm olaylar Mekke'deki müşrik ileri gelenleriydi. Yine Maun suresinin indiği zaman dilimini esas aldığımızda bir bütün olarak indi, parçalı değil, tüm olarak indi ve dini yalanlayanlardan söz ediyor. Dini yalanlayanın namazı ne demek? İşte ibadet orada. Demek ki namaz deyince aklımıza sadece salat deyince namaz gelmemeli. Kur'an'da bile namaz, salat kelimesinin 15'e yakın manası var. Zaten salat kelimesi 18 anlamlı bir kelime. Onun için yazıklar olsun böyle ibadet edenlere. Niye? Devamını okursak anlayacağız. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar ibadetlerinden gafildirler. Ne demek? Onlar ibadetlerinin amaçlarını unutuyorlar. İbadetin gerçekleştirmek istediği şeyi gerçekleştirmiyorlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Çünkü onlar mürailik yapıyor, gösteri yapıyorlar. Yani namaz kılıyormuş, ibadet ediyormuş görüntüsü veriyorlar. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Karşılıksız yardımı da engelliyorlar. Evet. Bu kadar. 7 ayetlik bir sure ama aslında namazın tefsiridir. İlk 3 ayet sosyal konuda, son 3 ayet ibadet konusunda. Yani insandan Allah'a ve insandan insana ulaşan iki boyutlu bir olay. Çift kanatlı bir kuş. İnsan bu. İlk ayetler insanın insanla ilişkisini, son 3 ayette insanın Allah'la ilişkisini. Bu ikisi arasında bağlantı yoksa diyor, siz kulluk yapmıyorsunuz. İbadet. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنِ اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ Önceki vahyin muhataplarıyla tartışırken, haksızlık etmedikleri sürece, اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ Haksızlık etmedikleri, zulmetmedikleri sürece, en güzel yol ve yöntemden başkasına itibar etmeyin. İşte Kur'an'ın çağrısı dostlar. Ne diyordu? Üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Rabbinin yoluna hikmetle en güzel usul, üslup neyse, o an, o zemin, o zaman neyi gerektiriyorsa dengeli bir biçimde, zulmetmeden, haksızlık etmeden, bağcıyı dövmek için değil, üzüm yemek için çağır. Vel mev'izatil hasene ve güzel bir öğütle çağır. Ve cadilhum billeti hiye ahsen ve onlarla güzellikle mücadele et. Buyurun. İşte vahyin muhatabını terbiyesi. Bir başka ayet. Ona da geçelim. Bu Nahl suresinin 125. ayetiydi. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَ Tezini güzel savun. Tezini güzel savun. Çünkü savunduğun tezin güzel olması yetmez. Onu güzel bir üslupla savunman şart. Dünyanın en güzel elmasını en kötü pakete sarıp verirsen müşteri tiksinir. Onun için güzel savun. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Ola ki muhatabınla senin aranda bir düşmanlık olabilir. Eğer tezini güzel savunursan o sana sımsıcak bir dost kesilecektir. Bu da Fussilet suresinin 34. ayeti. İşte Kur'an. Burada da buna benzer bir öğüt veriyor. وَقُولُوا اَمَنَّا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ Ve deyin ki bize de indirilene inandık, size de indirilene inandık. Ne müthiş bir mücadele yöntemi değil mi? Baksana, baksanıza dostlar. Bir ehli kitap ile konuşurken aslında onun konuşacağı çok şey olmamalı. Niye? Beni davet edeceği bir şey yoktur ki. Beni İncil'e imana mı davet edecek? Ben zaten İncil'e iman etmeden Kur'an'a etmiş olmam ki. Beni İsa'ya imana mı, Musa'ya imana mı davet edecek? Onlar benim peygamberim. Benim problemim yok bu konuda. Problem onun problemi. Onun için niye benim problemim varmış gibi davranayım ki? Problem onun problemi. İnanmayan o. Yoksa ben ona inanmazsam zaten Müslüman olmam. Peygamberler silsilesinden, zincirinden bir tek halka düşerse tüm zincir düşer. Bunu bilirim, buna iman ederim. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِ Onun Resulleri, elçileri arasında birini ayırmam, ayırt etmem. Ben bununla emrolundum. Vahiy bana bunu öğretti. Onun için bu gerçeği bu kadar basit söylenebilecek bir gerçeği söyleyiverin ve kurtulun. O düşünsün, muhatabınız düşünsün. Ortak değerlere atıf yapın diyor yani. Ortak değerleri öne çıkarın ve iletişim kurmak için bu değerlerden başlayın muhatabınızla, diyaloğa girmek için. وَاِلَٰهُنَا وَاِلَٰهُكُمْ وَاحِدٍ Bizim de sizin de ilahınız bir ve tektir deyin. Devam edin. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Ne ki? Fark şurada. Biz Allah'a, ona kayıtsız şartsız teslim olmuşuz. Sizin probleminiz kayıtsız şartsız ona teslim olamamak. Yani pazarlık yapmak. Bize gönderdiğine evet ama bizden göndermeyip de falancalardan gönderdiğine hayır deme. Onun için ya Rabbi sen gönderdinse gönderdiklerinin hepsine iman ediyorum deseydin kayıtsız şartsız iman olacaktı. Onun için Müslüman olmak Allah'la pazarlık yapmaksızın imandır. Fark bu işte. Teslim olmuş bir duruş. وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ Ey peygamber! İşte bu kitabı sana böyle bir mesajla indirdik. فَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ Bu yüzdendir ki bu kitabı kendilerine verdiklerimiz yu'minûne bi ona iman ederler. Gönülden güvenirler. İman ahlaki tarifi güvendir. Onun için ben Allah'a iman ettim ama güvenmiyorum tavırları aslında iman etmemektir. İman ettinizse güveneceksiniz. İmanın ahlaki karşılığı güvendir. Güvenin akidevi karşılığı imandır. Güvenirler ve dolayısıyla inanırlar. وَمِنْ هَاُولَٓاءِ مَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ İşte bu önceki vahyin mensupları arasında da inananlar olacaktır. Yani haula, şunlar arasında da inananlar olacaktır. Bu ibareyi Mekkeli paganlar için de anlamış bazı müfessirler ve öyle yorumlamışlar. Fakat bundan önceki cümleyi ehli kitaba değil, müminlere, bu kitabın muhatabına, bu vahyin muhataplarına hamletmek daha doğru olur. Onun için de ikinci cümleyi ehli kitaba hamletmek daha doğru olur. وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا اِلَّا الْكَافِرُونَ Zaten nankörler dışında hiç kimse ayetlerimizi bile bile yechadu, bile bile inkar etmek, bile bile inkar etmezler. Buradaki el kafirunu nankörler diye çevirdim. Çünkü nasıl ki imanın ahlaki tanımı güvense, küfrün ahlaki karşılığı da nankörlüktür. Ve ma kunte tetlu min qablihi min kitabin. Hem sen bu Kur'an'dan önce herhangi bir kitabı okumuş değildin. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ Dahası onu kendi elinle yazmış da değildin. Evet, yani bundan önce, bu vahiyden önce ne okuman ne yazman vardı. Ümmi Nebi Kur'an'ında ifade buyurduğu gibi Araf suresinin 157 ve 158. ayetlerinde En-Nebiyyü'l-Ummi Ümmi Nebi iki şey ifade eder. Hem okuma yazması olmayan ümmi hem de anasından doğduğu gibi tertemiz, çağının kültürleriyle kafası bulaşmamış, bulanmamış olan. Ümmi anneye nispettir zaten. Üm annedir. Yani anadan doğduğu gibi pırıl pırıl demek. Onun için onun ümmiliği okuma yazmamakla sınırlı olmayıp o anlam aynı zamanda çağının kültür pisliklerine hiç bulaşmamış olmaktı. Yani onu onun için Allah eğitti. Onun için onu anne babaya bile bırakmadı. Yani doğrudan terbiye. Doğmadan baba, doğduktan hemen sonra anne alınıverdi. Yetimlerin efendisi yetim kalmıştı. Onu Rabbi eğitti. Onu Rabbi terbiye etti. Onu Rabbi edeplendirdi. Onun için öyle demişti. Edebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Rabbim beni edeplendirdi. Ne güzel yaptı bu işi. Buyurmuştu. Hakikaten de öyle olmuştu. Nebi'nin okuma yazma bilip bilmediğine ilişkin tarihte birçok spekülasyon olmuş. Zaten peygamberlik öncesinde okuma yazması olmadığı konusunda hiçbir ihtilaf yok. Zaten böyle bir şey olsaydı bu ayete ilk defa itiraz edecek olanlar o da yaşayanlar, onu bilenler olurdu. Onun için onlardan da hiç çıt çıkmamış, itiraz gelmemiş. Yok böyle bir ihtilaf. Fakat asıl ihtilaf peygamberlik geldikten sonra peygamberimizin bazı davranışlarla sanki okuma biliyormuş, okuyabiliyormuş gibi yorumlara yol açması. Nedir bunların başında? Hatta bunların başında değil, en belli başlısı Hudeybiye Anlaşması günü Resulullah'ın anlaşma maddesine koydurulan Resulullah Muhammed'den, Muhammed'le işte Mekkeliler arasındaki anlaşma diye yazılan o girizgahtaki Resulullah maddesine Mekkelilerin görüşmecisi olan Süheyl bin Amr itiraz eder. Eğer biz senin Resulullah olduğuna iman etseydik zaten bunlar olmazdı aramızda. Bu anlaşmaya gerek yoktu. Onun için anlaşmadan çıkarın der bunu. Bunu silin. Ama yazılmıştır. Hazreti Ali de katiptir. Resulullah bir rivayette, Buhari'deki bir rivayette üzerine parmağını koyar, burayı silin der. Bir rivayette kendisi siler. Bir rivayette başkasına sildirir. Bir rivayette sildirir, kendisi mührüyle yazar. Yani rivayetler birbirini tutmuyor. Çok garip, çok çelişkili. Fakat ilginçtir. Nedir bu yazı veya okuma ibaresi? Resulullah. Resulullah'ın peygamberlik mühründe zaten var bu. Bunu okumayı bilmek için okuma, yazma bilmek gerekmiyor ki. Hepsi iki kelimelik bir şey. Ve zaten Resulullah mühür basıyor. Mühre hak edilmiş, kazınmış. Onun için buradan yola çıkarak spekülasyon yapmak gerçekten de mercimeğin kütüğüne ayak dayamak olur. Hiçbir şey ifade etmez. Sadece salt spekülasyon olur. Kaldı ki bu spekülasyona izin veren de maalesef İslami kaynaklar olmuş. Onlar buradan yola çıkarak Resulullah'ın okuma yazması yoktu. Bunu herkes biliyordu dosta düşmanda. O halde mucizedir bu şeklinde bir sonuca varmak için. Yani güya Resulullah'a bir artı değer yüklemek için. Ama bunu müsteşrikler, oryantalistler istismar ettiler. Görüyorsunuz. Aslında olmayan şeylerden olmayan şeyleri çıkarmaya, zorla çıkarmaya kalkmak hiç hayır getirmiyor. O nedenle Allah burada açıkça beyan ediyor. Sen daha önce ne okurdun ne yazardın. Bu kesin ve açık. Bu yeterli. İzen lertâbel mubtilûn. Böyle olsaydı eğer, insanları şüpheye düşürürlerdi batıl iddia sahipleri. Yani batıl iddia sahipleri eğer senin okuma yazman olsaydı daha önceden, böyle bir şey sadır olsaydı diyeceklerdi ki kendi yazdı. Bunu diyemediler. Diyemediler çünkü herkesin bildiği bir gerçek bilmiyor. Mekkeliler bunu çok iyi biliyor. Mekke'de okuma yazma bilen insan sayısı toplam 17 kişi. İsimleri bile biliniyor. Onun için bunu kullanamadılar, diyemediler. Raip bu ibaredeki şekten farklı bir şey. Ya doğruysa kuşkusu taşımak demek. Ya doğruysa. Ya ona Allah'tan geldiyse. Demek ki inkarcı muhataplarda dahi bir ya var. Alttan alta bir korku var. Şek değil şek, yalın kuşku. Ama raip alttan alta ya öyleyse kuşkusu. Onun için o kelimeyle gelmiş bu. Bel huve ayetun beyinatun fi sudurillezine utul ilm. Aksine o kitap kendisine ilim verilenlerin gönüllerinde yer bulan hakikatin ap açık belgelerinden oluşmuştur. Öyle çevirmiş olalım. Çünkü ayatun beyinat hakikatin apaçık belgeleri manasına gelir. Aslında vahyin doğruluğuna atıf olarak gönderilen vahiy dışı mucizelerdir. Ayat-ı beyinat. Yani peygamberlere Allah'ın kendilerine vahiy gönderdiğinin işareti olarak verilen mucizeler vahye dipnottur. Şimdi şu soru aslında sorulmalı. Araç mı büyüktür, amaç mı? Mucize vahye atıf yapan bir parmaktır. Tıpkı güneşi gösteren parmak gibi. Onun için mucizeye bakıp da mucizenin gösterdiği vahye bakmayanlara ne demeli? Parmağa bakıp da güneşe bakmayanlara ne demekse onu demeli. İşte onun için burada bir sonraki ayette gelecek, yani daha sonraki ayetlerde gelecek, mucize beklentilerine Kur'an'ın verdiği o gerçekten de ölümsüz cevap, aslında parmağa bakıp da aya bakmayanların nasıl bir mantıkla yaklaştıklarını deşifre ediyor. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُونَ Zaten bilinci altüst olmuş kimselerden başkası ayetlerimizi bile bile inkara yeltenmezler. اِلَّا الظَّالِمُونَ Bilinci alt üst olmuş kimseler diye çevirdim. Çünkü zalim kime zulmetti bunlar? Bir başkasına değil, kendi kendilerine zulmettiler. İnsan kendisine zulmetmesi ne demek? Kendisini Allah'ın koyduğu yerden alıp bir başka yere koymak demek. Düşünün. Eşyaya tanrılık yakıştıran Allah'a ait bir niteliği Allah dışında bir varlığa yakıştıran biri, kendisinin tanrısını kendisi atayan biridir. Bu nasıl kulluktur ki tanrısını kendisi atıyor? Öyle şey olur. Kendi atadığı tanrıya kul olabilir mi kişi? İşte böylesine trajik ve aynı zamanda komik bir durum. Kur'an'ın deşifre ettiği şey. وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ Bir de kalkıp ona Rabbinden mucizevi bir belge indirilmeli değil miydi dediler. Biraz önce söylemiştim işte ayet geldi. Rabbinden ona mucize indirilmeli değil miydi? Bakınız parmak güneşi gösterirken güneşe bakmayan adamlar, yamuk bakışlı adamlar, yamukluğu baktıklarında arıyorlar, bakışlarında değil de. Onun için göremediler. Kur'an'ın verdiği ölümsüz cevaba bakınız. Bunu mutlaka yüreklerin en ortasına yazmalı bu cevabı. قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ De ki, tüm mucizeler Allah katındadır. Ve innema ene nezirun mubin. Ben ise yalnızca açık ve net bir uyarıcıyım. Evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim. Peki kendilerine izlemeleri için iletilen bu kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Soru açık. Menet. Allah'tan bir mucize indirmesini isteyenler, size bu kitap yetmedi mi diyor. Yani mucizelerin mucizesi bu kitap. Neden? Ekstra mucize talebi. Bu tür tüm taleplerin aslında reddedildiğinin en açık göstergesi İsra suresinin 90-93. Ayetleridir. Yani bu tip gelen her talep peşinen reddedilmiş. Neden? Onlara bir mucize gelseydi dahi inanmayacaklardı diyen Kur'an'ın bizzat kendisi En'am suresinin 109. ayeti. Bunu açıkça söylüyor. Onun için de ayrıca Araf suresinin 146. ayetiyle kontak kurmak lazım. Ama asıl burada dikkatimizi çeken şu. Kur'an çok açık konuşuyor. Bu Kur'an mucize olarak yetmezse eğer bir adama hiçbir mucize yetmez diyor. Kur'an Hazreti Peygamber'in peygamberlik mucizesidir. Her peygamberin peygamberliğini tasdik eden bir mucize vardır. Birçok peygamberin peygamberliğini tasdik eden mucizesi vahyin dışında ayat-ı beyinat açıkça gelmiştir. Fakat peygamberliğin zirvesi olan son nebinin peygamberlik delili olan mucize vahyin içinde gelmiştir. Neden? Vahyin dışında vahye atıf olarak dipnot olarak gelen mucizeler kendi çağıyla sınırlıdır. Onu görenlerle sınırlıdır. Fakat son vahyin mucizesi ebedidir. Kendisinin indiği çağla sınırlı değildir. Çünkü bu vahyi yaşadıkça bu mucize de yaşayacaktır. Nedir bu? Bunu anlamak için uzağa gitmeye gerek yok. İnişinden 1400 küsür yıl sonra, indiği günkü kadar terü taze, buğusu üstünde tutarak, hala sayısız kadın ve erkeğin yüreğinin halkasını ta ortasından kavruyor ve kendine çeviriyorsa bir kitap. Hala doğuda ve batıda, güneyde ve kuzeyde, beyaz ve siyah, sarı ve kırmızı, her ırktan, her renkten, her kademeden, her kültürden ve her çeşitten insanın yüreğini teslim alıyorsa bir vahiy, bundan büyük mucize mi olur? İşte mucize bu. Çok dostum var. Sen nasıl imanı buldun diye sorduğumda Kur'an'ı elime aldım. Her şey değişti. Evet. Esed öyle anlatıyor. Bir gün trende karımla gidiyorduk diyor. Kompartmandaki insanların yüzlerine baktık. Sanki ilk defa görüyormuş. Hepsi de istisnasız derin bir sancı çekiyormuş gibi içlerinin acısı yüzlerine vurmuştu. Karımla göz göze geldik. Benim gördüğümü sen de gördün mü der gibi baktım. Kafasını salladı. Eve geldiğimde Kur'an'ı masamın üstünde açık buldum. Tam o sayfada اَلْحَاكُمُ التَّكَافِرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ Tekasür suresi vardı. Kabirlere gidinceye kadar çoğaltma tutkusu, yığma tutkusu, biriktirme tutkusu sizi oyaladı da oyaladı. Benim için sır çözülmüştü diyor. İşte mucize bu. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِّكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Çünkü bunda inanacak bir toplum için tarifsiz bir rahmet ve ilahi bir uyarı zaten vardır. Kim için ama? İnanacak kimseler için. Hani öyle diyordu ya Kur'an, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminler için, yani güvenenler için biz Kur'an'dan şifa ve rahmet indirdik. İşte böyle. Rahmet, nüzul ile tenezzül buyurulmuş. Allah'ın insana tenezzül etmesi rahmetin en büyüğüdür. İşte vahiy bu tenezzülün meyvesidir. قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ شَه۪يدًا Onlara de ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Tabii Allah'ı tanık tutmak, onun tanıklığına güvenmekle olur. İşte imanın bir parçasıdır. Ya Rabbi, sen gördün ya, bu yeter diyebilmek. Budur tanık tutmak. Ya Rabbi, sen bildin ya, bu yeter. Bu kafi. Yeter ki sen bil. Senin bilginin dışında da olmayacağına göre. Ne gam ya Rabbi. Birileri bilmesin. Birileri görmesin. Ne gam. İman bu. Ya'lemu ma fissemâvâti vel ard. O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Göklerde ve yerde olan her şeyi bilir de. Göklerin ve yerin kendisi uğruna dizayn edildiği insanı ihmal eder mi? Onu da bilir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Yine bilir ki, batıl inançlara saplanan ve Allah'a nankörlük eden kimseler, evet onlar, hüsrana uğrayacak olanların ta kendileridir. Batıl inanç. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْبَاطِ İlginç bir terkip, ibare. Batıla iman eden. Demek ki iman tek başına yalın kat bir kazanım değil. Hakka iman bir kazanım. Batıla iman, imanın israfıdır. Batıla iman, insanın iç enerjisini tüketir. Hakka iman, insanın iç enerjisini çoğaltır. Mesela, bir şeyi fetişleştirdiniz. Uğurum dediniz ona. Bir eşya, elinizde bir maket, mumdan bir bebek. Uğurum. Onu fetişleştirdiniz. Ona yüklediğiniz bu değer karşısında siz nesneleşirsiniz. O özneleşir. Onun karşısında nesne olursunuz. O sizi yönlendirmeye kalkar. Bu kendi kendini gerçekleştiren kehanettir. Önce kehanette bulunursunuz. Ondan sonra kendi kendini gerçekleştir. Yani kendi felaketinizi kendiniz imzalarsınız. İç enerjinizi öyle tüketirsiniz. 13 rakamına uğursuzluk yüklediğinizse, 13 rakamı sizin efendiniz, siz de 13 rakamının kölesi olursunuz. Nesnesi olursunuz. İşte bunun gibi. Basit şeylerden örnek verdim. Burcunuzu katabilirsiniz işin içine. Başka şeyleri katabilirsiniz. İşte böyle. Onun için batıla iman insanın iç enerjisini tüketir. Batılla hak iman bir arada olmaz. Neden? Çünkü siyah ve beyazı karışımını, yani griliği kabul etmeyen, zerre kadar griyi kabul etmeyen alan iman alanıdır. İman alanı alacağı sevmez. %95 Allah'a inansam da %5 de putuma inansam olmaz mı derseniz olmaz. Olmaz. Neden? Bir kazan bal şerbetinin içine. Ne olacak ki? Kazanın kaçta biri ki? Bir kaşık pislik. Evet, o tamamen pislik olur. Onun için şirk zaten içine batıl karışmış hak demektir. Şirkettir. O nedenle imanda grinin tonları üzerine oynanmaz. Nettir, açıktır, yalındır. İman grileştiği zaman sahibi müşrikleşir. Ve yesteacilûneke bil azab. Ve onlar senden tehdit edildikleri azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Ve levlâ ecelum musemmâ lecâehumul azab. Eğer belirlenmiş yasaya uygun bir süresi olmamış olsaydı, azap onların başına hemen gelirdi, derhal gelirdi. Tarihin Allah tarafından konulan yasalarına atıf bu ayet. İsra suresinin 16. ayetine bakın. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُحْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا Ne diyordu? Biz bir toplumun helak sürecini dilediğimiz zaman onlara doğruları emrederiz. Onların ileri gelenlerine doğruları emrederiz. فَفَسَكُوا ف۪يهَا Fakat onlar orada yanlışları yapmaya başlarlar. Ve tabii arkasından helak sürecine girilmiş olur. Onun gibi yasaya atıf. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Yine de o, onlar hiç farkında değilken ansızın mutlaka çıka gelecektir. Yani eğer çöküş sürecine girerlerse bir gün çökeceklerdir. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Onlar sana meydan okuyarak azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Ve inne cehenneme lemuhitatun bil kafirin. Ama iyi bilsinler ki cehennem inkara saplananları elbette çepeçevre kuşatacaktır. Yevme yaghşahumul azab. O gün azap onları başlarının üzerinden ve min fevkihim ve min tahti erculihim başlarının üzerinden ve ayaklarının altından sarıp sarmalayacaktır. Ve yekulu zûku mâ kuntum ta'melûn. Ve Allah onlara öteden beri yapa geldiklerinizin sonuçlarını, yani kendi ellerinizle biriktirdiğiniz sonuçları tadın diyecektir. Ya ibadî, burada evet değerli dostlar. İnsan aslında cennet ve cehennemini buradayken inşa ediyor. Yaptığınız her güzellik cennetin duvarına konulmuş bir taş. Her kötülük de cehenneminizin duvarına konulmuş bir taş. Ya ibadiyellezine amenu inne ardi vasiatun fe iyyaya fa'budun. Ey iman eden kullarım, şüphesiz ki benim arzım geniştir. O halde bana, yalnız bana kulluk edin. Burada hicrete teşvik görüyoruz aslında. Zulüm diyarından göç. Hicret, imkanların tükendiği yerden imkanların üretileceği yere göç etmektir. Allah mı, toprak mı ikileminde, İmanınız mı, mekanınız mı ikileminde imanım demektir. Allah demektir. Bununla karşı karşıya geldiğinizde tercihinizi Allah'tan yana yapmak. Her büyük medeniyet unutmayın ki bir göçün sonucudur. Hicretin sonucudur. Ve her peygamber muhakkak muhacir olur. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her can ölümü tadıcıdır. Zâika ismi fail. Bir nükte aklıma geliyor. Her nefis, her an ölümü tatmaktadır diye de anlayabiliriz. Yapısal olarak, dil açısından bu ibareyi. Yani Vücuttaki tüm proteinler biliyorsunuz her 6 ayda sıfırlanır, atılır, dönüştürülür. 6 ay önceki gördüğünüz dostunuzun yüzü, 6 ay sonraki dostunuzun yüzüyle aynı değildir. Yenilenmiştir. Hatta karaciğerde bu çok daha sık periyotlarla yapılır. Görüyorsunuz. Siz farkında değilsiniz ama beden ülkenizin içerisinde her an ölüm, her an hayat deveran etmekte. Allah'ın Muhyi ve Mumit isminin tecellisi her saniye sizin beden ülkenizde gerçekleşmekte. ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ En sonunda bize dönüp geleceksiniz. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا İman eden, güzel ve erdemli davranışlar sergileyen, davranışlarda bulunanları içinde sürekli kalmak üzere cennetin altından ırmaklar çağıldayan, akan, yüce köşklerine yerleştireceğiz. Gurafen. Ne'me ecrul amilin. İyi davranışta bulunanların ödülü ne güzeldir, ne hoştur. İman ve iyi, güzel, doğru davranış. İkisi yan yana. Bu ikisi ayrılmıyor. Kur'an'da tam 62 yerde doğrudan birlikte kullanılır. Evet. 55. ayetle de doğrudan alakalı, hicretle bağlantılı. İman uğruna bedel ödeyenler, bedelleri ödülle karşılanacak. Bu surenin ilk ayetini hatırlayın. Hiç sınanmadan, denenmeden iman ettik demekle kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz diye başlamıştı ya. İşte burada o sınanma ve denenme. Onu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar ki sıkıntılara karşı göğüs gerdiler ve hep Rablerine güvendiler. Sabır, direniş, hakta direniş yani. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Buradaki tevekkül, Allah davasını dert edinenlerin kendi dertlerini Allah'ın satın alacağına güvenmeleridir. Tevekkül budur. Allah davasını dert edinen birinin kendi özel dertlerini Allah'ın satın alacağına güvenmektir. Budur. Tevekkülün en zirvesi de böyle tanımlanmalıdır. وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا Nice canlılar vardır ki rızkının sorumluluğunu yüklenmez, üstlenmez. Allahu yerzukuha ve iyyakum. Onların rızkını da sizinkini de veren Allah'tır. Ve huves semiul alim. Zira her şeyi işiten ve her şeyi bilen yalnızca O'dur. ...55. ayetle yine bağlantılı. Siz demek istiyor, öyle diyeyim. Eğer siz arslan olursanız, avınız ayağınıza gelir. Siz arslan olmaya bakın. Avınız ayağınıza gelir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Ve eğer dönüp de onlara sorsan gökleri ve yeri yaratan kimdir ve güneşi, ayı emre amade kılan kimdir diye لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Hiç kuşkunuz olmasın ki elbette Allah diyecekler. Evet. İlginç değil mi? Kim onlar? İlk muhatap olan Mekke'nin paganları. Elbette Allah diyecekler. Yani müşrikler Allah'a inanıyorlar. Problemleri Allah'a inanmamak değil. Problemleri uzak bir Allah'a inanmak. Yani işimize karışmayan, dünyamıza bulaşmayan bir Allah. Onun için de aracılar tedarik edelim. O uzaktaki Allah'a bizi yaklaştırsınlar. لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Zümer suresinin 3. ayeti. Evet. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye diyorlar diye. İşte böyle. Yani niçin şirk koşuyorsunuz? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye putlar ediniyoruz. Bugünün insanı da çok farklı değil. Devam edelim. فَاَنَّا يُؤْفَكُونَ O halde böyle nasıl ve nereden savruluyorlar? Zihni savrulmaya bir at. Zihni savrulma. Hem iman etmiş gibi duracaksınız, hem de Allah'ı hayatınıza karıştırmamak için uzak bir Allah inancı tasavvur edeceksiniz. Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibâdihi ve yakdiru leh. Kullarından dilediğinin rızkını genişletip, dilediğinin rızkını sınırlandıran yine sadece Allah'tır. Allah kullarını rızıksız hiç bırakmaz. Kur'an'ın hiçbir yerinde rızıksız bırakan yoktur. Çünkü aldığınız nefes bile rızıktır. اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Çünkü Allah her bir şeyi bilendir. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Yine eğer dönüp de onlara sorsan, gökten suyu kim indiriyor diye. فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا Ve onunla ölü toprağa can veren kimdir diye sorsan, لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Hiç şüphen olmasın ki, elbette Allah diyecekler. Cevapları bu olacak. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ De ki, hele şükür. Bari şunu bileydiniz. Ben böyle tercüme ettim. Aslında elhamdülillah diye de bitirebilirdik. Ama tam da Türkçe'de buna tekabül eder. Hele şükür. Bari bunu olsun bileydiniz. Bel ekseruhum la ya'kilun. Ama ne gezer. Ne gezer. Onların çoğu akletmezler. Kafalarını kullanmazlar. Sorun tasavvur ve akıl sorunu. İşte ayetin sonu buna dikkat çekiyor. Yamuk bakan nasıl doğru görür? Nereden baktığınız önemli. Allah'ın gör dediği yerden bakıyorsanız Allah'ın gösterdiğini görürsünüz. Yoksa müşrikler bakınız. Kabe'yi tavaf ederken getirdikleri telbiyeyi biliyor musunuz? لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ اِلَّا شَر۪يكًا هُوَ لَكْ Ne diyorlar bakınız. Allah'ım emrine amadeyim. Senin ortağın yok. Yalnız bir ortağın var. هُوَ لَكْ O da sana ait. تَمْل۪يكُهُ وَمَا مَلَكْ Sen onun sahibisin, o senin sahibin değil. İşe bakın işe. Zihin çarpılırsa işte böyle olur. Müslim naklediyor bu haberi Hac kitabının 22. babında. Onun için müşrik kafası böyle çalışıyor. Ortağın yok diyeceksin ama bir tane var, o da senindir diyeceksin. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ Zaten akletselerdi bileceklerdi ki, sondaki ayetle bağlantı kurmak için sözün gelişinden böyle bir yan anlam çıkıyor. Akletselerdi bileceklerdi ki bu dünya hayatı geçici bir oyun ve oynaştan başka bir şey değildir. Evet. Yaratılışın amacı bu dünya değildir diyor ayet. Yaratılışın maksadı değildir. Sadece yolculukta bir durak. Şimdi tam zamanı değil mi o sorunun? Hayatımı ne yapayım? Hayatımı ne yapayım? Ve bir soru daha. Öldükten sonra ne olmayı düşünüyorsunuz? Bugünün insanının sormaktan köşe bucak kaçındığı sorular bunlar. Öldükten sonra ne olmayı düşünüyorsunuz? Ve hayatınızı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu dünyanın geçiciliği üzerine kurulur varlık sorusu. Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Niçin varım? Bu kadar kompleks, karmaşık bir varlık hiç için mi yaratıldı? İnsan solucanla nasıl eşitlenir? İnsanın kendisine bu hakareti yapmaya hakkı var mı? İşte bu sorular ancak hayatın, bu dünya hayatının geçiciliğini anladıktan sonra sorulur. Bu bilinç onu ahirete imana götürür. Hemen oraya götürür. Ve inne'd-dâral âhirete lehiyel hayvân. Evet. Bir de öte dünya hayatı vardır ki işte odur gerçek hayat. Bu bilince getirir işte deminki sorular. Lev kânû ya'lemûn. Keşke bunu olsun bilseler. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Fakat gemiye binip de tehlike hissettikleri zaman inancı batıldan arındırıp dini yalnız ona has kılarak başlarlar Allah'a yalvarıp yakarmaya. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Fakat o kendilerini sağ salim karaya çıkarır çıkarmaz, aynı kimseler başlarlar ona ortak koşmaya. İnsanoğlunun garip bir tabiatını veriyor. İkrime bin Ebi Cehil'in başından böyle bir şey geçmiş. Ebu Cehil'in oğlunun bu olaydan sonra İbret almış, öyle dört dörtlük bir insan oldu ki. En sonunda canını imanına şahit kıldı ve Allah'a yürüdü. Yemame'de. Böyle. İşte Kur'an'ın gücü bu. Bir insanı nasıl dönüştürebiliyor? Eşkıyadan nasıl evliya çıkarıyor? Vahyin mucizesi bu. Bu ayetin söylediği şey açık. Düşen uçakta, batmakta olan gemide ateist kalmaz. Olmaz zaten. Hepsi terk ederler o anlığına. Ne biliyorsa, ne kadar biliyorsa o kadar duaya başlar. Çünkü aslına yönelir. Çünkü küfür asli değildir. İman asli. İman insanın ana diline benzer. Dört dili ana diliniz gibi güzel konuşsanız, ana dilinizin hangisi olduğunu öğrenmek için basit bir yöntem vardır. Haberiniz olmadan çıplak ayağınıza demir bir ökçeyle şöyle biri gelip de tam etinizi sıyırırsa derinizi, vay anamı ana dilinizde söylersiniz. İnsanın iman ana dilidir aslında. Fıtratıdır, temelidir, inkar etse de. Ötekiler onun üzerini örtmektir. Onun için küfür örtmektir. Kafir örtendir. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ Bir üstteki ayeti atladık galiba. 66. ayeti yeniden okuyalım. Sanırım atladık. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا Sonuçta kendilerine verdiklerimize nankörlük etmiş ve kısa vadeli bir hazzı tüketmiş olurlar. Yukarıdaki ayetle birlikte anlayalım. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Fakat zamanı gelince gerçeği anlayacaklar. Hemen ilişki kuralım. 64. ayet "Lev kânû ya'lemûn" diye bitiyordu. Bu ise "Fesevfe ya'lemûn" 66 öyle bitiyor. Yani yukarıdaki "Keşke bilselerdi" diye bitiyordu. Bu ise "Eğer burada bilmezlerse zamanı gelince bilecekler" diyor. "Evelem yerav enna ce'alna haramen aminen ve yutekattafun nasu min havlihim." Peki diyor, belgeden bir örnek veriyor. "Görmezler mi ki kendilerinin etrafındaki insanlar her tür saldırıya açık olmanın tedirginliğini yaşarken biz onlara güvenli bir dokunulmazlık bahşettik." Mekke sayesinde, Kabe sayesinde, Hazreti İbrahim sayesinde. Yani Allah'a şirk koştular, imanın ekmeğini yediler. Böyle. Kabe'nin ekmeğini yediler, Kabe'nin Rabbine ihanet ettiler. İşte böyle. "Efe bil batil yu'minune ve bi ni'metillahi yekfurun." Hala mı batıl inançlara saplanıp kalıp da Allah'ın nimetlerine nankörlük edecekler? "Ve men azlemu mimmen iftara alallahi keziben ev kezzebe bil hakkı lemma ca'e." Kendi uydurduğu yalanları, düzme koşma yalanları, inançlarını, batıllarını neyse Allah'a yakıştıran ya da önüne gelen hakikati yalanlayandan daha zalim biri olabilir mi? Böyle biri düşünülebilir mi? وَمَنْ هَظْمَمُ مِنْ Bundan daha zalim biri düşünülebilir mi? İlginçtir. Ayetin sonundaki "lemmâ câe" ibaresi ilginç. Önüne gelen hakikati yalanlayan. Ama geldikten sonra yalanlayan. Ya gelmediyse? Evet. Ya gelmediyse? Getirmeyenler. O hakikati bilip de ulaştırmayanlar. Hesap vermeyecekler mi dersiniz? Eleyse fî cehenneme mesven lil kafirin. Hiç küfürde direnenler için cehennemde yer bulunmaz mı? İbareye bakınız, ifadeye bakın. Hani böyle bazen şaka vari de olsa yapıyorlar. Cehennemlik bu kadar çok ki bana yer kalmaz. Cevabını Kur'an versin. Hiç yer bulunmaz mı? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ama davamız uğrunda var gücünü harcayanları kendi yollarımıza yönelteceğiz. Bu anahtar bir ayettir, anahtar bir ibare var. Subulena, yollarımıza, bizim yollarımıza. Yani sonu bize ulaşan yollara. Vahiy hakka ulaşma yöntemlerinde total bir dil kullanmaz. Totaliter bir dil kullanmaz. Yollarımız. Tek Allah'a ulaşan birden çok yollar olar. Onun için yollarımız diyor. Akıl, nakil, sezgi, kainat kitabı, vahiy kitabı, insan kitabı, okumayı bilen hepsini okuyunca oraya varır zaten. Yollarımız. Usul çeşitli, asıl tektir. Tek asla farklı usullerle varılabilir. En totaliter söylemler ideolojilere aittir. Rabbimiz, bakınız nasıl bir usul ve üslub öğretiyor bize. Evet. Ve inna Allaha le ma'al muhsinin. Ve şüphesiz Allah iyi, güzel ve erdemli davranan herkesin yanındadır. Onları yalnız bırakmayacaktır. Yani onlar yeryüzünde bir tek de kalsalar, Allah gibi sonsuz bir imkana sahiptirler. Allah'ın var. Neye muhtaçsın? Allah'ın yok, neyin var? Sadakallahu azim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.